Tu Trójka, audycja popołudniowa. Minęła 19:00. Krystian Hanke przy mikrofonie. Teraz czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Komisja weryfikacyjna krytycznie o liście Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar nazywa z kolei odpowiedź na list obraźliwą. Prokuratorzy znów wrócą do Suszka w Pomorskiem, gdzie w sierpniu podczas nawałnicy zginęły dwie harcerki. Sprawdzą, czy tej tragedii można było uniknąć i czy zrobiono wszystko, by ratować młodych ludzi. 6 uczelni medycznych zaczyna współpracę z IPN-em. Celem jest szybsza identyfikacja szczątków Polaków zamordowanych przez totalitarne reżimy. Krytycznie do listu Rzecznika Praw Obywatelskich odniosła się komisja weryfikacyjna. Adam Bodnar napisał, że do jego biura wpływają skargi od osób wzywanych na rozprawę. Dlatego miał wątpliwości, czy w pełni są przestrzegane gwarancje ochrony praw procesowych uczestników postępowania przed komisją. Według przewodniczącego komisji Patryka Jakiego rzecznik działa w obronie handlarzy roszczeń. Mamy list od Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie handlarzy roszczeń, a nigdy wcześniej nie wpłynął do nas list od niego w sprawie ludzi wyrzucanych na bruk, którzy często nie mają pieniędzy na pomoc prawną. Rzecznik Praw Obywatelskich, który powinien bronić tych słabszych, broni tych najsilniejszych reprywatyzatorów, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, dlatego uważam, że po tym skandalu powinien się podać do dymisji. Adam Bodnar stwierdził, że te argumenty nie do końca są merytoryczne. Jak dodał, są wręcz obraźliwe. Nazywanie mnie obrońcą handlarzy roszczeń jest czymś zupełnie nieadekwatnym i nieproporcjonalnym, stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich. Rolą rzecznika jest bronić obywateli. Bronić obywateli przed nadużyciami władzy. Czy są to lokatorzy, czy są to urzędnicy, czy są to więźniowie. Każdy może składać skargę do biura rzecznika. Rolą rzecznika jest analizować te skargi i następnie przedkładać odpowiednie wystąpienia organom władzy publicznej. Jutro komisja weryfikacyjna zbierze się na kolejnej rozprawie. Tym razem zajmie się reprywatyzacją działek na placu Defilad. Jeszcze w tym miesiącu prokuratorzy wrócą na tereny, gdzie w sierpniu podczas nawałnicy zginęły dwie nastolatki, uczestniczki obozu harcerskiego. Pierwszy eksperyment procesowy w Suszku w Pomorskiem przeprowadzono w ubiegłym miesiącu. Śledczy chcieli się zapoznać z topografią terenu i sprawdzić, czy harcerze mieli gdzie się ewakuować. Drugi eksperyment ma się odbyć w warunkach zbliżonych do tych, które panowały, gdy doszło do tragedii, mówi Paweł Wnuk z prokuratury okręgowej w Słupsku. Eksperyment procesowy zostanie przeprowadzony w porze nocnej i tak jak poprzednio, jego celem będzie dokonanie oceny widoczności oznaczeń drogi ewakuacyjnej. Prokurator w tej sprawie bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia tej czynności z udziałem świadków. W przyszłym tygodniu mają być przesłuchani uczestnicy obozu. Śledztwo w sprawie śmierci nastoletnich harcerek w Suszku jest prowadzone w sprawie. Nikomu nie postawiono zarzutów. Szybsza identyfikacja szczątków Polaków zamordowanych przez totalitarne reżimy to jest główny cel współpracy konsorcjum 6 uczelni medycznych z Instytutem Pamięci Narodowej, która właśnie się zaczyna. A w skład tej grupy wchodzą uniwersytety medyczne z Białegostoku, Lublina, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Wiceprezes IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk, mówił, że zarówno Instytut, jak i uczelnie medyczne są świadome powagi zadania. Uczestniczymy nie tylko w pracach naukowych. Uczestniczymy w realizacji zadania o szczególnym charakterze państwowym. Do tej pory zespół profesora Szwagrzyka podjął szczątki należące do ponad 1000 osób. Jak mówił profesor Tomasz Grzybowski z bydgoskiego Kolegium Medicum, które będzie koordynowało pracę konsorcjum, uczelnie są gotowe do prowadzenia badań. Badaliśmy ofiary masakry w Srebrnicy. Znamy doskonale logistykę tych badań. Dysponujemy procedurami, które są wystandaryzowane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W konsorcjum nie znalazł się Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. To właśnie działająca w jego ramach Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów do tej pory zajmowała się identyfikacjami. Eksperci ze Szczecina dokończą jednak zlecone im badania szczątków ofiar, między innymi z Powązkowskiej Łączki. Karol Darmoros, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Paryża. Tam od dziś można podziwiać obrazy flamandzkiego mistrza Pietera Paula Rubensa. Jakie dzieła zgromadzono na wystawie, o tym Marek Brzeziński. Rubens uwieczniał na płótnie wiele motywów. Chętnie sięgał po tematykę religijną, przedstawiając na przykład 12 apostołów czy adorację Najświętszej Marii Panny i często nawiązywał do scen mitologicznych, ale mniej jest znany ze swoich portretów rodzin padujących. W 1622 roku, ciesząc się już wtedy zasłużoną sławą wybitnego artysty, namalował serię obrazów zamówionych przez żonę króla Francji Henryka IV, Marię Medycejską. Panowała wtedy opinia, że każdy władca powinien mieć na dworze swój portret, który wyszedł spod pędzla dla wielkiego mistrza. Powstały wtedy 24 obrazy pokazujące sceny z życia Marii Medycejskiej, Henryka IV i ich syna Ludwika XIII. Dzieła Rubensa można oglądać nieprzypadkowo w Muzeum Luksemburskim koło pałacu, który należał do Marii Medycejskiej. Od ponad 200 lat mieści się tam senat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Korespondencja z Paryża kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20:00. A jak się domyślam, z Paryża Krzysztof Łoniewski przeniesie nas do Pekinu. Potwierdzam, przed dwoma godzinami mówiliśmy, że Agnieszka Radwańska dobrze zaczęła swój mecz o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Wygrała z Darią Kasatkiną pierwszy set do 4, potem już tak dobrze niestety nie było. Druga partia przegrana do 5, w trzeciej decydującej Rosjanka była już dużo lepsza, zwyciężyła do 2 i Polka broniąca tytułu musi pakować manatki. Co tam tenis, powiedzą kibice futbolu, przecież jutro nasi piłkarze grają w eliminacjach Mistrzostw Świata z Armenią. Gdyby wygrali w Erywaniu, awans mieliby dosłownie na wyciągnięcie ręki. Grzegorz Krychowiak nie wie, czy zagra w pierwszym składzie, ale potrafi się zareklamować. Wszystko zadecyduje się na dzisiejszym treningu. Ja jestem przygotowany do gry, jestem gotowy. Ostatni miesiąc grałem systematycznie, fizycznie jestem przygotowany. Znam bardzo dobrze zespół, zespół zna mnie, więc nawet mimo tej krótkiej przerwy uważam, to nie będzie miała żadnego wpływu na moją grę i postawę. Oczywiście, że tak. Mecz z Armenią jutro o 18:00. Eliminację kończymy w niedzielę spotkaniem na Narodowym przeciwko Czarnogórze. A w Rumble w Niemczech i Hiszpanii ćwierkają, że to nie Thomas Tuchel, lecz Luis Enrique zostanie nowym trenerem Bayernu Monachium. Były szkoleniowiec Barcelony jest już podobno po słowie z Bawarczykami. Czy to prawda, przekonamy się w ciągu kilku najbliższych dni. Od wczoraj wiemy tymczasem, że w lidze NBA nie będzie już meczu gwiazd wschód-zachód. Wierzyć się nie chce, ale władze ligi mają pomysł, ich zdaniem, na wydarzenie jeszcze ciekawsze. Dotychczasowa formuła została całkowicie zmieniona. Według nowych zasad kibice i dziennikarze przede wszystkim wybiorą zawodników, którzy zostaną kapitanami drużyn. Głosować będą na piątkę koszykarzy. Gracze z największą ilością głosów spośród nich wybiorą własne składy drużyn. W tym przypadku porzucona została formuła rywalizacji wschód-zachód. Przynależność do konferencji nie będzie miała żadnego znaczenia. Głos w sprawie rezerwowych należeć będzie do trenerów. Takie decyzje wspólnie podjęli NBA i Stowarzyszenie Zawodników. Weekend Gwiazd odbędzie się w połowie lutego w Los Angeles. Z Miami Jan Bachlowski. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Czy się to komuś podoba, czy nie? Pogoda na razie nie zamierza się zmienić i tak jak dziś, czyli pochmurno-deszczowo z elementami drobnymi słońca będzie też jutro. No, ale najpierw w nocy. Zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu. Padać najmocniej będzie na Pomorzu. Może nie padać, ale to też hipotetyczna sytuacja na południu i południowym wschodzie. Od 7 do 11 stopni. Wiatr będzie się wzmagał. Jutro naprawdę silny. Porywy wiatru lokalnie do 110 km na godzinę. To na zachodzie, a wysoko w Karpatach nawet do 140 km na godzinę. No, jutro audycja poranna i popołudniowa trochę z Bieszczad. Zobaczymy, jak to będzie. Chłodniej niż dziś, od 10 do 13 stopni. Do tego wciąż chmury, deszcz popada tu i tam, a najmocniej na północy. Trójka. Program trzeci. My się już żegnamy. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Iwanka Kunewa, Łukasz Walewski, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke. Agnieszka Szydłowska teraz będzie z Państwem. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. No i Agnieszka doskonale wie, w jakim stroju przyjechał Grzegorz Krychowiak na zgrupowanie kadry. Wczoraj padło takie magiczne słowo stylówka. Ja nawet nie wiem, co to jest. Ty wiesz, co to jest stylówka? Nie udawaj, Krystian. No właśnie, bo udajesz teraz ja. Twoje dzieci wiedzą, co to jest stylówka. Zapytaj, naprawdę. Tak, no. Zapytaj syna. Dziękuję, staramy się. Natomiast ja nie wiem, co to znaczy stylówka. Styl wiem, to jest to samo, co styl? Aha, rozumiesz, to jest takie nowe słowo. Tak. Rozumiem. No tak nowe sprzed 10 lat co najmniej, ale wstajmy na tym, że nowe, no. Dobrze, stylówka. To ja sobie zapisuję i teraz już będę mądrzejszy. To co miał na głowie Grzegorz Krychowiak? Słuchajcie, ale nie o to chodzi, co miał na głowie. O to chodzi, jak on świetnie po prostu radzi sobie z takimi docinkami, jak te, które teraz prezentujecie. Jestem wielką fanką tego, że ilekroć ktoś mu przytyka jego zamiłowanie do mody, on świetnie to ripostuje. Ale czy ktoś mu przytyka? Nie, tylko ja się zastanawiam, słowa stylówka. Ale ten futerko to było też chyba przy szyi, czy nie? Ten kapelusz. Tak? Mm-hmm. No coś, to dobrze? Mieliście kiedyś na głowie kapelusz? Oczywiście, mam w domu, taki kowbojski. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kawa mielona Chibo Family ma kosztować 8,99 za 500 gramów, a czteropak dwulitrowej Pepsi tylko 9,99. Oferta ważna do 9 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jury konkursu Książka Historyczna Roku

spotkanie z piosenką, którą wybrałam w tym tygodniu jako piosenkę tygodnia w programie alternatywnym, bo chociaż podoba mi się cała płyta, to do tego utworu lubię wracać, także dlatego, że każdy, kto go słyszy pierwszy raz, pyta się, a co to jest? Co to jest? Co tak ładnie gra? Hi, this is Lisa Kainde. And I'm Diaz from Ivei. And you're listening to the Radio Troika. No man in the world. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. It's women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls no like you inspire me. No man. No man is big enough for no man. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to no attend man. School. Of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. They should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. Jak to wszystko tutaj się ładnie poskładało. I eBay, i siostry, ich muzyka i oprawa, i słowa Michelle Obamy. A wszystko w utworze, który przypomnimy także jutro po 19, bo z płyty najnowszej eBay Ash wybrałam to nagranie jako piosenkę tygodnia. Tymczasem tańce na wulkanie rozpoczynają się i to jest zapowiedź spotkania już za chwilę w naszym studiu Kostas Georgakopoulos, który zwykle o tej porze roku pojawia się u nas, opowiadając o wrocławskim awantarcie. Dzisiaj pojawi się, aby opowiedzieć o wrocławskim i warszawskim awantarcie. Oba te festiwale trwają i za chwilę powiemy, na co jeszcze mamy okazję, czy też czego jeszcze nie możemy przeoczyć. uświadomiłam sobie właśnie teraz, słuchając po raz kolejny Tańcy na wulkanie zespołu Kurs w naszym studiu Kostas Georga Kopulos. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Że zanim pojawiają się wokaliści w tym utworze, to jeszcze wcześniej, zanim pojawiają się głosy, to jeszcze wcześniej pojawia się ewidentnie wygrywane bum-tarara na gitarze. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale nie o tym teraz będziemy rozmawiać. Powiedziałam przed chwilą, że zwykle o tej porze pojawiasz się w naszym studiu jako szef artystyczny festiwalu Avantart i zawsze mówimy Wrocław. W tym roku postanowiliście, że rozmnożycie się i Wrocław, a także Warszawa to są dwa miasta, które grają awantartowo, a właściwie oddają się waszej sztuce. Krótko przypominając, Avantart to festiwal, który łączy różne dziedziny sztuki i to połączenie zwykle daje ciekawy pomysł, ale też zogniskowane jest dookoła pewnej idei. Co w tym roku? Czy przede wszystkim to rozdwojenie jaźni, czy coś innego? Absolutne, ogromne, porażające, oddolne. A ja muszę niestety powiedzieć, bo trochę zabieram sobie czasu i tobie, ale Agnieszko, zostaje nam tylko jeszcze jedna rzecz do ustalenia i kiedyś do powiedzenia na antenie o moim projekcie, bo tego w to nigdy nie wierzyłaś, a to się stanie za rok w Warszawie. Tak, to wielkie zaskoczenie na pewno dla nas wszystkich, że udało nam się po wielu latach starań być w Warszawie. To dla mnie ogromne szczęście, ja znam bardzo dobrze Warszawę, mieszkałem tutaj i rozmawiałem z wieloma przyjaciółmi, ze znajomymi. Okazało się, że naprawdę brakuje tego typu festiwalu w Warszawie, który dedykowany jest muzyce alternatywnej, awangardowej w tego typu formacie, że nie boimy się różnych stylistyk i to nie jest festiwal na przykład muzyki awangardowej elektronicznej, tylko jak wiesz, mamy bardzo wielu różnych artystów. Ta wielość oczywiście jest dostępna w internecie. Od razu mogę tak zarzucić na przynętę, że już dzisiaj w Warszawie szansa na spotkanie się z Łoskotem. Tak, wiem, że ty tam będziesz. Po 22 nie będziesz tam z pewnością sam. Tak, a teraz odniosę się do tego, że byłem w TR-ze Warszawa w 2006 roku na ostatnim koncercie w tym składzie Łoskotu. Oni później grali w innym składzie i zagrali u nas we Wrocławiu, a wczoraj w TR-ze wspaniały koncert Justina Broderika, J.K. Flasha, znanego z God Flash. Więc dla mnie w ogóle zaczynają być te połączenia, które są dla mnie zawsze tak bardzo ważne. A dzisiaj Łoskot w Barze Studio o godzinie 22. Myślę, że tam już mało osób może ma się zmieścić, dojść, tak? Ale to będzie taki bardzo specjalny charakter. Ja to lubię bardzo, jak muzycy są bardzo blisko publiczności. Na pewno zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj do Baru Studio na 22. Użyłeś czasu przeszłego i wymieniłeś koncerty, ponieważ też musimy od razu zaznaczyć, że Avantart wrocławski wystartował 27 września, a ten warszawski 2 października. Zatem jesteśmy w trakcie obu. Czy te edycje są siostrzane, czy też jakoś inaczej myśleliście o tym, co dzieje się we Wrocławiu i co dzieje się w Warszawie? Siostrzane, natomiast oczywiście program nie jest idealnie taki sam, ale to bo na przykład dzisiaj spotkałem w samochodzie zespół Black Dice, o których starałem się 8 lat, w ogóle im powiedziałem tą historię, jak czy pamiętają koncert z 2008 roku, kiedy to w środku dnia w sierpniu w Central Parku grali przed The Beatles i oni pamiętali doskonale, bo rozmawialiśmy o tym, że jeden z chłopaków mówił: o, Warszawa, tu są sami Polacy, ja 17 lat mieszkam na Brooklynie i też tak tam jest, więc taka anegdotka a propos Black Dice. Jutro Black Dice zagra z The Curves i z Twej, też bardzo fajnym, ciekawym polskim projektem Piotra Połoza i Bartka Kujawskiego, znanego chociażby z 8 rolek. Jutro Pogłos. Ale wracając, mamy artystów, którzy grali i w jednej, i w drugiej edycji, na przykład Radian Cudowny, Łoskot, Cwej, są czy filmy te same, natomiast są artyści, którzy się tylko pojawiają w Warszawie, na przykład właśnie jak Black Dice, czy Mats Gustafsson z kolejnym polskim fantastycznym projektem BNTT. To za chwilę dojdziemy właśnie do tego, bo skoro powiedziałeś BNNT, nigdy jeszcze mi się nie udało powiedzieć tej nazwy. A ja chyba jakoś nie, inaczej powiedziałeś. Dobrze, BNNT. Super. To chciałam zajrzeć na ich płytę. Nie będzie to utwór odtworzony w całości, od razu przepraszam panów, ale i tak najkrótszy z dostępnych nam. We know now that in the early years of the 20th century this world was being watched closely by intelligences greater than man. Yet as mortal as his own. We know now that as human beings busy themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures, swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds such as war minds, ours as the beasts in the jungle, intellect, vast, cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the great disillusionment. Near the end of October, business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radio. BNNT, odbijemy sobie spokojnie tak w nocy. Zwracam się do tych, którzy byli w tym roku na Festiwalu Nowa Muzyka, bo tam pamiętam taką sytuację, kiedy BNNT stali na scenie i grali, to właściwie nie było nikogo, kto przywołany z terenu festiwalu tym dźwiękiem, który przed chwilą brzmiał, nie podchodziłby do sceny, żeby sprawdzić, na czym gra Konrad Smolański. Bo tak. Ty pamiętasz, że on ma taką specjalną rakietowe opakowanie dla swojej gitary i oczywiście Daniel Szwed na bębnach. Dwóch gości, którzy potężny hałas, ale nie tylko hałas, potrafią wygenerować. A ja muszę wejść w słowo ci, Agnieszko. Ja ich znam i z tej takiej performatywnej, bardzo mocnej strony. Mieli grać u nas w Moskwie na takim Avanta Art, robi też przeglądy za granicą naszego kraju. W wielu miejscach robiliśmy w Moskwie, w Sankt Petersburgu, w Paryżu, w Lille, w Izmirze i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniał tych wszystkich krajów. I to ja ich bardzo cenię, bo to jest takie w tym momencie bardzo dobra, sami słyszeliście, super jakość, świetne dźwięki, a z nimi zagram Mats Gustafsson. No to jest potęga absolutna. I to jest, rozmawialiśmy poza anteną o tym chwilkę, to jest jeden z tych artystów, którzy właśnie pojawiają się w Warszawie też dzięki Avant Artowi edycji wrocławskiej, bo Mats Gustafsson grał już 3 razy we Wrocławiu. Także wielkie szczęście. Zapraszam na ostatni koncert na Avant Art 11 października w Klubie Kulturalna Mats Gustafsson i BNTT, więc bardzo, bardzo się cieszę. I tutaj pojawiła się nazwa festiwalu, bo Kostas Georgakopoulos jest w naszym studiu w związku z festiwalem Avant Art, który w tym roku biegnie i we Wrocławiu, i w Warszawie. Wszelkie namiary na koncerty i inne wydarzenia w związku z festiwalem na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. I na avantart.pl. No właśnie tą stronę tam zamieściliśmy. Tak. Nie opowiemy o wszystkich artystach, nie opowiemy nawet o połowie z tych, którzy są jeszcze przed nami, ich koncerty, czy spotkania z filmami przed nami, ale zależało ci na tym, żeby przypomnieć pana, który nazywa się Dean Blunt. Dlaczegoż akurat przy nim tak ci serce mocniej bije? Bo wiesz, jeśli jestem heteroseksualny i pozdrawiam moją ukochaną żonę, Kasiu, całuję cię mocno, ale ja kocham tego mężczyznę. Po prostu kocham tego artystę, już mówiąc zupełnie poważnie. To jest niesamowicie... Nie odnajduję słów. Po prostu... wiarygodność, uczciwość, jakość tego artysty jest niesamowita. On grał już dwa razy we Wrocławiu, tym razem w Warszawie po raz pierwszy, w Polsce z projektem Baby Father. Cóż, mogę powiedzieć więcej. Piątek, Grizzly Bar, Dean Blunt, a wcześniej Piernikowski, także no, bardzo silny, mocny koncert. Zapraszam bardzo. Przy okazji Dina Blanta też możemy zaznaczyć właśnie, jakimi drogami idzie twoja sympatia do artystów, no bo zakładam, że lubisz tych, których zapraszasz na festiwal. A wcześniej nie zawsze mi się to zdarzało. To są artyści, którzy właśnie prezentują się, czy też ich zainteresowania realizują się w różny sposób, tak jak BNNT i Konrad Smoleński, który jest artystą przecież wizualnym. No Dean Blunt także świetnie się w tej sztuce konceptualnej porusza. Nie można ich złapać do jednej szufladki. Tak, on, Dean Blunt, zrobił teledysk dla jednego z kolejnych naszych artystów. Ja tylko powiem, że w klubie Niebo duży koncert muzyki elektronicznej, między innymi Actress, Paul Regis, Flowdown, taki grajmowy artysta wspaniały, więc namawiam też do przyjścia w sobotę do Nieba. W tym roku mam, tak się dzieje to na końcu pewno, bo już czas, czuję, że już mój czas się kończy na antenie, ale za rok opowiem o moim projekcie, Agnieszko. Umawiamy się za rok o tej samej porze, oczywiście, przy trójce. Dobrze, 4 października, okej. Ja już mam zapisane. Więc w tym roku ja starałem zawsze się jako dyrektor festiwalu uciekać trochę od takiego myślenia i bycia w pozycji fana, ale w tym roku naprawdę nie udało mi się to. Mamy bardzo wielu artystów, których bardzo szanuję i bardzo się cieszę, że w Warszawie pierwsza edycja i mamy tak wspaniałych artystów. Bardzo dziękuję. I bardzo się cieszysz chyba, że kolejna we Wrocławiu, prawda? 10. edycja we Wrocławiu, Biluszowa, i to jest moje marzenie, spełnienie moich marzeń. Edycja i festiwal we Wrocławiu, w Warszawie. To jest naprawdę cudowne dla nas. Kostas Georgakopoulos był naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Namiary na awantart na stronie polskieradio.pl/trójka. Dużo muzyki. Teraz już nie z twojego zestawu. To są panowie, którzy jutro pojawią się u nas na żywo i będą opowiadać o swojej nowiutkiej płycie, która ukazuje się za kilkadziesiąt godzin. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam, ludziom na pochydłę. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków bananas. Przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie, nie, nie, nie. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. Oni umiłowani, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak. Tak, to teraz tytuł nagrania. Tak, to będzie jutro po 20:00 pogodno. Razem z płytą Sokiści chcą miłości w naszym studiu i tłumaczyć się będą z tej miłości, z tych sokistów i z innych rzeczy. Zresztą jutro dzień także związany z pierwszymi razami. Wiem, że niektórzy kolekcjonują pierwsze razy, a więc wspólnie po raz pierwszy posłuchamy nowego utworu duetu Kols. Ich płyta nadchodzi już w kolejnym tygodniu października, 13, jeżeli dobrze pamiętam, ale odsłaniamy utwór Tamagotchi. I co jeszcze się wydarzy? No jeszcze jest kilka spraw, ale może po prostu miło będzie zostawić się sobie na później. Będziemy w każdym razie słuchać różnorodnej muzyki jutro, jak i też dziś. Otwieramy naszą płytę tygodnia, otwieramy ją nagraniem tytułowym. You got two windows and a pillow. So what do you want off your head and break a leg when leaving? Turn down all lift. You should know you travel, but no. Tytułowe nagranie z nowej płyty Lalipuny, Two Windows. Ta płyta ukazała się kilkanaście dni temu i to jest płyta, taki powrót po długim milczeniu. Dokładnie to milczenie trwało 7 lat, bo 7 lat temu pojawił się album Our Inventions i Lalipuna zamilkła. No oczywiście nie od razu, koncerty i inne rzeczy. A teraz powróciła, najpierw dając znak kilka miesięcy temu, że jest nowym utworem i płytą, którą już możemy się cieszyć. Płyta nagrana w składzie bez Markusa Achera, który przez lata towarzyszył Valerii w tym elektronicznym, muzycznym projekcie. No, ale myślę, że płyta, która brzmi jak płyta Lalipuny, więc przynajmniej dla jakiejś radykalnej zmiany tutaj te roszady w zespole, roszady personalne nie mają znaczenia, chociaż oczywiście mówię to mając pełną świadomość tego, że nie mam wiadomości i wiedzy na temat konfliktów, sporów, a przede wszystkim emocji, jakie takim rozstaniom towarzyszą. W każdym razie Two Windows jest naszą płytą tygodnia, w związku z tym teraz pytanie dla tych, którzy chcieliby zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3. Proszę rozpoznać pierwszą płytę Lalipuny, podać jej tytuł, a także przedstawić Valerii z imienia i nazwiska, bo ja posługuję się wyłącznie imieniem, i pozostałych członków zespołu Lalipuna w momencie, w którym ten debiut był nagrywany. Markusa możemy pominąć, bo o nim już wspomniałam. A my słuchamy kolejnego utworu, tym razem piosenka zatytułowana Wonderland. Thank you. Lalipuna, niemiecki zespół, którego nowa płyta Two Windows jest naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym. Wonderland to tytuł utworu, który jest za nami. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka, a ukośnik alternatywny, tak można się dostać bezpośrednio na podstronę programu alternatywnego. Tymczasem nasze pytanie konkursowe dzisiaj dotyczy debiutu Lalipuny, płyty wydanej 1 września 1999. Pytamy o tytuł tej płyty, a także o to, w jakim składzie zespół w jej nagraniu wziął udział. Markusa Aczera, który był jednym ze współkompozytorów, nie trzeba już wymieniać. Walerii należy przedstawić także z nazwiska. To oni we dwoje, czyli Markus i Walerii, skomponowali utwory na ten debiut. No i oczywiście czekamy na nazwiska pozostałych muzyków. A tymczasem w oczekiwaniu i w napięciu spotykamy się z Agnieszką Obszańską. Dziś będziemy tropić rozmaite systemy, które wpływają na nas i otaczającą nas rzeczywistość, tę w mikro i makroskali. Teren. Kultura. Razem z WRO Art Center i wystawą Draft Systems Resume. To kontynuacja wątków i tematów, które pojawiły się w tym roku na Biennale WRO. I do tych tematów teraz wrócimy. No więc chyba od tego systemu trzeba zacząć, że program tegorocznego WRO prezentowany był pod hasłem Draft Systems, czyli tych systemów, które rysują się gdzieś na horyzoncie. Mówi Piotr Krajewski. Które wpływają na nas, na które my wpływamy, które właściwie przenikają wszystkie aspekty naszej obecności, osobowości, to od takich powiedzmy abstrakcyjnych, jak wielkie systemy kosmiczne, czy matematyczne, czy naukowe, po najbliższe, po media społecznościowe, które powodują choćby to, że autoportret wypierany jest przez selfie, zmieniają pejzaż. I na Biennale było właśnie szereg takich tematycznych wystaw, które prezentowały bardziej szczegółowe, wybrane oblicza systemu. I przed nami dwie wystawy z cyklu Draft Systems Resume. Na pierwszą zapraszam już teraz, do 29 października, zaglądając m.in. do WRO Art Center, zmierzymy się z pracami, dokumentacjami, programami wideo, które w dużej mierze zapraszają nas do współdziałania. Ta wystawa pobienalowa, można ją tak nazwać, sumująca Biennale, wybierająca z niego pewne wątki, jest wystawą dosyć szczególną, ponieważ przede wszystkim pokazuje dokumentację wydarzeń. Jesteśmy przyzwyczajeni do dokumentów, do reportaży, do takich form, które pokazują, co się działo, ale nie jesteśmy przygotowani zazwyczaj, czy będzie zaskoczeniem dla publiczności to, że ta dokumentacja pokazana jest w formie interakcji, w formie instalacji, które w ogóle będą atrakcyjne. Myśmy wybrali sobie do tego taką technikę RF-tagów, czyli radiowych znaczników posługujących się częstotliwością radiową, do tego, że każdy widz otrzyma taki właśnie RF-tag i będzie się poruszać po wystawie swoją własną drogą. Każda z tych dokumentacji wideo będzie posiadała szereg takich poziomów, do jakich można dotrzeć. Można je zobaczyć szybciej albo wgłębić się w jakieś zagadnienia. No więc wystawa, która jest instalacją odnoszącą się też do jakiegoś takiego trochę porządkowania najróżniejszych zagadnień, które no staraliśmy się pokazać na Biennale. Narysuj sobie system, czyli właściwie innymi słowy też narysuj, wyobraź sobie, weź teraz te wszystkie wątki, które zbieramy i zbuduj to swoje własne wyobrażenie, no i to jest wtedy zadanie widza. A wśród prac chociażby performance dźwiękowy Soundscape Set Marcina Dymitera. No, Soundscape Set to jest performance dźwiękowy, który miał miejsce na ulicach Wrocławia w trakcie trwania Biennale. Myśmy się starali go jak najlepiej zdokumentować i przedstawić. I teraz tenże set zostanie pokazany zarówno jako wideo, jak i zestaw głośników też takich bardzo ambientowo rozstawionych i we WRO i na zewnątrz przed wejściem. W taki sposób, że również budynek czy wielkie szklane elewacje WRO będą odtwarzać ten dźwięk, będą takim poszerzonym, ambientowym rezonatorem. To zostańmy jeszcze w przestrzeni publicznej i poszukajmy instalacji o enigmatycznej nazwie Cyanometr. Świetna zresztą jest nazwa tego, to jest nonument, czyli nie monument, nie rzeźba stojąca w przestrzeni, tylko nie rzeźba, nie monument. To jest przepiękna instalacja, taki błyszczący obelisk stojący w przestrzeni publicznej Wrocławia, który służy nam do sprawdzania niebieskości nieba. I również, to co jest bardzo ważne, oprócz tego, że instalacja jest do podziwiania, to również jest w pełni użyteczna, ponieważ zbiera informacje środowiskowe i pokazuje nam dane płynące po prostu z czujników zbierających informacje o czystości powietrza. To też będą warsztaty, to też są najróżniejsze działania, które są przeznaczone dla różnych grup. Ja bardzo zachęcam po prostu do oglądania naszej strony wrocenter.pl. Bardzo różnorodna działalność, też od takich subiektywnych spacerów po mieście, skończywszy na oglądaniu wystaw w Centrum Sztuki Wro. Draft Systems Resume we Wro Art Center i do odnalezienia w mieście. Wystawa, debaty, instalacje, dokumentacje, system. Do 29 października. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, Michał Spiaseczna i Dariusz Częstochowy. Dzisiaj wygrali u nas płyty tygodnia, albumy Two Windows Lalipuny. Prawidłowo wskazali Floriana Zimmera i Christopha Brandnera, a także Valerii Trebejar i Markusa Herajako, członków zespołu Lalipuna, którzy pracowali nad debiutanckim albumem tego zespołu w roku 1999, we wrześniu wydanym, a nagrywanym na przełomie czerwca i lipca. Jakoś niedługo potem spotkałam się z Lalipuną po raz pierwszy, muzycznie rzecz jasna. Niedługo potem przeczytałam, że Tom York obserwuje Lalipunę, bo w ogóle wtedy w zespole Radiohead zachodziła wielka fascynacja tym, co się dzieje w Berlinie i na scenie berlińskiej. A znacznie później niż potem spotkałam się z Valerii i między innymi o tym, co znaczyło dla nich takie wskazanie i wybranie przez Toma Yorka, wspólne granie i tak dalej, mogłam porozmawiać może gdzieś w archiwach Polskiego Radia na stronie polskieradio.pl/trójka. Ta rozmowa jest do odkopania. Tego nie sprawdzałam. Po 20 rozmawiamy z Natalią Przybysz o jej płycie Światło Nocne i to jest moje zaproszenie już teraz, a do 20 słuchamy Forteta z jego nowiutkiej płyty, która ukazała się kilka dni temu. Nagranie Doter. See you.